أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سورة القصص مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے. سورۃ النمل کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 28 نمبر سورۃ النمل کے بعد ہے. یہ سورت ترتیباً اور نزولاً سورۃ النمل کے بعد ہے. ترتیباً 28 نمبر پر ہے اور نزولاً 49 نمبر پر یہ سورت ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ اسباق میں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی علم غیب ذکر کر دی کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے، نہ موسیٰ عالم الغیب اور نہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفی علم غیب فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی عالم الغیب نہ تھے. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے 92 نمبر آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈیوٹی اور کام کو ذکر کیا تھا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ پڑھوں گا قرآن. تو اس صورت میں اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ پہ لوگ اعتراضات بھی کریں گے، آپ کو تکالیف بھی پہنچائیں گے. تو اس صورت میں تسلی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے. تیسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، کہ یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت تجدید ذکر فرما رہے ہیں کہ جب آپ قرآن کا بیان کریں گے تو لوگ آپ کو جو ہے اپنے علاقے سے بے دخل کریں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اگر لوگوں نے آپ کو قرآن کے بیان کرنے سے، آپ کے مخالفین اور منکرین نے آپ کے علاقے سے آپ کو بدر کر دیا، آپ کو نکال دیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں دوبارہ آپ کو جو ہے اسی علاقے میں واپس کر دوں گا۔ گزشتہ سورت میں آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ ذکر کیے تھے، ایک بندے کا موبائل جب بج رہا ہے تو وہ اپنے موبائل کو بھی چیک کر لے اور ساتھی بھی چیک کر لے، ایک آدمی کا اگر موبائل جو ہے وہ غلطی سے بج رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کو خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خفا ہوتا ہوں نہ کوئی اور ساتھی، کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو نسیان سے ہے، مگر ایک آدمی کا موبائل جب بج گیا تو ساتھ ہی جو ہے ہر ایک اپنا موبائل جو ہے وہ نکال دے، جس طرح میں نے بھی چیک کر دیا کہ یار میں بھی جو ہے اس میں ہاتھ لگا رہا تھا ابھی جو ہے بیٹھک کے اندر، تو ہو سکتا ہے میرا موبائل بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ وائبریٹ پہ نہ ہو، وہ سائلنٹ جو ہے پوزیشن پہ نہ ہو، وہ جو ہے رنگنگ پوزیشن پہ ہو، تو لہٰذا ہر ایک کو پھر چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے موبائل کو جو ہے وہ چیک کر، اس پہ تو کوئی خرچہ نہیں آئے گا، تو بجائے اس کے کہ میرا بھی جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ بٹ جاتا ہے، آپ کی توجہ بھی جو ہے وہ بٹ جاتی ہے، ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو جاتی ہے، جو سر ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ یعنی تعطل جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ سورت کے اندر گزشتہ سورت میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا، دلائل عقلی کو جو ہے ہم نے پڑھ دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ پیدا کر دیا، اسی طرح جو ہے آیت نمبر 60 میں نہیں یار آیت نمبر 86 میں ہم نے دلیل عقلی کو جو ہے وہ پڑھ لیا، الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت یہی دلائل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، یہی دلائل اللہ رب العزت جو ہے وہ تسلی کے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 71 72 اور 73 نمبر آیت میں اللہ رب العزت اس میں مزید تفصیل فرما رہے ہیں۔ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کا تذکرہ فرما دیا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تو اس صورت میں اللہ رب العزت 56 نمبر آیت میں تسلی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کام تو قرآن کا بیان کرنا ہے، مگر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے راستے کی توفیق دینا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سیدھے راستے پہ چلانا جو ہے وہ آپ کا کام جو ہے وہ نہیں ہے، دعوت دینا جو ہے وہ آپ کا کام ہے، قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے، مگر سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چلانا یہ رب کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے، تو تسلی ہے۔ اسی طرح گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے دو انبیاء کرام حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ صالح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات اللہ نے دی، تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امتوں کو نجات دینے والا بھی میں ہوں، انبیاء کرام کو بھی میں نے نجات دی، اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امتوں کو بھی نجات دینے والا جو ہے کون ہوں، یعنی میں ہوں، میرے سوا کوئی اور جو ہے ان کو نجات نہیں دے سکتا۔ امتیازات اس صورت صورت ممتاز ہے. آیت نمبر سات پر, آیت نمبر سات پر کہ جس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت دو اوامر, دو نواہی, دو اخبار اور دو بشارتوں کا تذکرہ فرما رہے. ایک آیت کے اندر آٹھ باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر نو پر, جس میں جو ہے فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا, فرعون نے جو ہے ان کو قتل کرنا چاہا, بیوی نے ان کو منع کر دیا, لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر بارہ پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور عورتوں کے دودھ کو جو ہے وہ حرام کر دیا تھا, بند کر دیا تھا. سورۃ ممتاز ہے قبطی کے قتل کے واقعے پر تفصیلی اللہ رب العزت اس واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جو ہے قبطی کا قتل کس طرح ہوا. فرعونی سورۃ ممتاز ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدین کے حالات پر, وہاں پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے ساتھ پہلے, اس کے بعد شعیب علیہ السلام سے دس سال تک جو ہے ان کی خدمت میں آپ رہے. تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ اس سورت کے اندر جو ہے ایک نئے طرز سے آپ سنیں گے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر چوالیس اور پینتالیس پہ, چوالیس پینتالیس اور چھیالیس, نفی علم غیب. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر اٹھاسٹھ پر کہ اللہ رب العزت توحید کے مسئلے کو بیان فرما رہے ایک عجیب انداز سے. سورۃ ممتاز ہے اکہتر بہتر کے دلائل پر. کہ اگر رات کو اللہ تا قیامت طویل کر دے تو دن کو لانے والا کوئی ہے, اور اگر دن کو اللہ تا قیامت طویل کر دے تو کیا رات کو لانے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے. سورۃ ممتاز ہے قارون کے واقعے پر, چھہتر سے آپ اس واقعے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن میں قارون کا تذکرہ جو ہے وہ کس سورت کے اندر ہے, تو آپ کا جواب ہوگا سورۃ القصص کے اندر. کہیں اور جو ہے یہ واقعہ ذکر نام آ رہا ہے مختلف جگہوں میں, جس طرح سورۃ عنکبوت کے اندر بھی نام آئے گا, مگر نام جو ہے وہ الگ ہے, واقعہ جو ہے وہ الگ ہے. واقعہ اس سورت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر پچاسی پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صریح الفاظ میں جو ہے وہ فرما رہے ان الذی فرض علیک القرآن, کہ یقیناً وہ ذات جس نے فرض کی ہے آپ پہ قرآن. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر چھیاسی پر کہ قرآن جیسا کتاب جو ہے آپ کو دینا یہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہ تھا. تو جب اللہ نے آپ کو بٹھا دیا, اللہ نے آپ کو اس جیسا کتاب سے جو ہے وہ نوازا, تو اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ لگن سے اپنا کام کیجئے اور اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیجئے. قرآن میں کہیں اور یہ جملہ نہیں ملے گا آپ کو. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. سورت میں اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات پر سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے, حالک کا حال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی حالت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جیسی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح ابتدا سے جو ہے آپ کو تکالیف پہنچی, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہی ابتدا سے جو ہے آپ کو تکالیف پہنچتی رہی. تقسیم سورت, سورت دو حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ پہلی نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 43 تک ہے, 43 تک. اس میں اللہ رب العزت مقصد سورت کا تذکرہ فرما رہے ہیں, تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پر, اور تسلی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات سے. دوسرا حصہ 44 سے اختتام سورت تک ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت جو ہے بیان فرما رہے مقاصد اربع عالیہ کا, اور آخر میں اللہ رب العزت قارون کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں خصاصت دنیا کے لیے. دنیا کی حیثیت اور درجے کو ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دنیا کا کوئی مقام ہی نہیں ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت قارون کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. قارون نے کتنا کمایا تھا, رہتی دنیا تک جو ہے وہ مالداری کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ایک اکائی اور سٹنڈر اور اسی طرح ضرب المثل ہے, مگر مال اور دولت نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچایا. تو ایک آدمی اگر آج کے دور میں جو ہے وہ مال اور دولت کو جمع کرے گا تو کیا مال اور دولت ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ تو قارون کا واقعہ خصاصت دنیا کے لیے, اور آخر میں اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے ہیں. تو مقصد اس سورت تھا کہ سورت میں اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات سے. تواسین میم, یہ حروف مقطعات ہے, اور حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں یہ حروف جو ہے وہ ایک دوسرے سے آپ جدا جدا کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے. طا سین میم, اس کے معنی اور مطلب جو ہے اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ ابتدائی چھ آیات جو ہیں یہ بطور تمہید ہے. تمہید کے معنی جو ہے, تمہید جو ہے مہد عربی میں کہتے ہیں جولے کو, اور یہ جہاں پر حرکت کرتی ہے تو اپنے راستے کو جو ہے یہ اپنے لیے ہموار کر جاتی ہے, کیونکہ جب حرکت کرتی ہے تو اس کے سامنے کوئی رکاوٹ جو ہے نہیں ٹیرنی چاہیے. تو اسی وجہ سے جو ہے آنے والے مضمون کے لیے تمہید ہے. آنے والے مضمون کے لیے کیا ہے؟ تمہید ہے. اس میں جو ہے اللہ رب العزت اس تمہید کے اندر جو ہے پورے واقعہ کا جو ہے وہ خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں, جس کو برات استحلال کہتے ہیں. برات استحلال یعنی پورے واقعے کو جو ہے اللہ رب العزت مختصر الفاظ میں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ فرعون نے مصر کے اندر بنی اسرائیل کو جو ہے مظلوم بنایا تھا, اپنے غلام بنایا تھا ان کو, اور اسی طرح جو ہے دو قسم کے جو ہے وہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل, دو قسم کے لوگ جو ہے وہ مصر کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے. ایک شاہی خاندان تھا جو فرعونی تھے, اور ایک جو ہے ان کے غلام تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. اور بنی اسرائیل کی افرادی قوت کو ختم کرنے کے لیے فرعون جو ہے ان کے لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کرتا, اور اسی طرح عورتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لوگ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں یہ فرعونی, یہ بنی اسرائیل کہیں تعداد میں بڑھ کر جو ہے ہم سے حکومت کو نہ لے لے. تو اللہ نے ان کو وہی بات بتا دی کہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور بنا دیا اور طاقتوروں کو اللہ نے کمزور کر دکھایا. یہ پورے واقعے کا جو ہے وہ کیا ہے؟ خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ مظلوموں کو اللہ نے جو ہے وہ کیا بنا دیا؟ کمزور کو اللہ نے طاقتور بنا دیا, اور جو طاقتور تھے فرعون, حامان اور ان کے حواری, وہ سب کے سب اللہ نے ان کو کمزور بنا دیے. تو تسلی ہے اس میں کہ اگر آج آپ کمزور ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے بنی اسرائیل کی جگہ پہ جو ہے وہ فرض کیجئے, اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو جو ہے فرعونیوں کی جگہ پہ جو ہے فرض کیجئے. تو جس طرح جو ہے اللہ نے جو ہے فرعونیوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا, اسی طرح اللہ آپ کے دشمنوں کو بھی جو ہے کیا کر دے گا؟ نیس اور نابود کر دے گا. اور جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت سے نوازا, اسی طرح آپ کو بھی اللہ جو ہے خلافت اور سلطنت اور حکومت سے نوازے گا. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تسلی ہے. نبی علیہ السلام کے لیے بھی تسلی ہے, اور امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جو ہے ان آیات کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ تسلی ہے. اس سورت کے اندر اول میں ترغیب للقرآن, تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہے کتاب المبین واضح کی. تلک آیات الکتاب المبین, تلک یہ آیات الکتاب آیات ہے کتاب کی, المبین واضح, قرآن کو اللہ نے جو ہے وہ کیا فرمایا؟ المبین واضح. مبین کا لفظ ابان سے نکلا ہے, ابان کے معنی جو ہے واضح. قرآن کو اللہ نے جو ہے مبین اس لیے کہا کہ یہ اپنے مدعا کو جو ہے بڑی صریح اور اسی طرح جو ہے یعنی انتہائی جو ہے فصاحت اور بلاغت اور اسی طرح جو ہے وہ صاف صاف کر کے جو ہے اپنے مدعا کو جو ہے وہ بیان کرنے پہ قادر ہے. بات کرتا ہے تو کلیئر کٹ کرتا ہے, اسی طرح جو ہے مسئلے کو بیان کرتا ہے تو کلیئر کٹ بیان کر دیتا ہے. جو مدعا قائم کیا جاتا ہے قرآن کے اندر تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو جو ہے وہ کھول کھول کے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے, صاف صاف جو ہے وہ اپنے مسئلے اور اپنے مدعا کو جو ہے وہ بیان کرنا کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کو اللہ نے مبین کہا. اسی طرح جو ہے وہ ایمانیات کا مسئلہ ہو اور جو عقائد کا مسئلہ ہے, تو عقائد کا مسئلہ ایمانیات کا مسئلہ جتنی وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے تو کسی اور کی کتاب کے اندر اور کمل قلم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور اسی طرح وضاحت کا مقابلہ کر سکے. خاص کر جو عقائد کے کا چپٹر ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ عقائد کی جو تھیم ہے, جو مقصد ہے, وہ جو قرآن نے بیان کر دی ہے وہ اتنی جو ہے کسی اور کتاب نے جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے. تو قرآن اپنے مدعا پہ جو ہے واضح ہے, قرآن عقائد اور ایمانیات کی تشریح پہ جو ہے وہ کیا ہے, واضح ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ, نتلو علیک پڑھتے ہیں ہم آپ پر, من نبأ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام و سلام کی خبر سے, وفرعون اور فرعون کی, فرعون سے بالحق, اس لیے کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے, لقوم ان اس قوم کو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں نتلو علیک, پڑھتے ہیں ہم آپ پر, من نبی موسیٰ و فرعون, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اخبار میں سے, بالحق کی سچائی کے ساتھ, پہلا معنی جو ہے وہ کیا, سچائی کے ساتھ, یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ کیا کسی گڑندو کی اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ ایک ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہے پورا جو ہے پروگرام بنایا جاتا ہے, اس کو ڈرامہ بنایا جائے, اسی طرح بات سے بتنگڑ بنائی جائے, نہیں اس طرح کام نہیں ہے, بلکہ بالحق جو سچی بات ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ بتا دی, اور دوسری معنی جو ہے وہ کیا, بالحق لاظہار الحق, اس لیے کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. حق کیا کہ کس طرح اللہ نے جو ہے وہ کمزور کو جو ہے وہ کیا کر دیا, قوی کر دیا, اور اسی طرح جو قوی تھے طاقتور تھے ان کو اللہ نے کس طرح جو ہے وہ کمزور بنا دیا. لقوم ان اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں, کہ اپنے آپ کو جو ہے اگر کمزور ہے تو اپنے آپ کو بنی اسرائیل پہ قیاس کرے, اور اپنے مخالفین کو جو ہے کن پہ قیاس کرے, فرعونیوں پہ جو ہے وہ قیاس کرے, وہ بڑے طاقتور تھے. تو جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعونیوں کو نیست اور نابود کر دیا, تو اسی طرح جو ہے آپ کے مخالفین کو آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا کر دے گا, نیست اور نابود اور ذلیل اور رسوا کر دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض, یقیناً فرعون علا فی الارض, یقیناً فرعون نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا, فی الارض زمین مصر پر, وجعل اہلھا اور بنا دیا تھا مصر کے رہنے والوں کو, شیعان دو گروہوں میں, دو گروہ شیعان دو گروہ, یستضعف طائفۃ منہم, اس طرح کہ کمزور کیا کرتا تھا, طائفتن ایک گروہ کو ان میں سے, یذبح ابناءہم ذبح کیا کرتے ان کے لڑکوں کو, ویستحی نساءہم اور چھوڑ دیتے ان کی عورتوں کو, انہ کان من المفسدین, یقیناً یہ فرعون تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض, یقیناً فرعون نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا, بڑا کیا تھا, فی الارض, ارض سے مراد الف لام احد کے, ارض سے مراد ارض مصر ہے, ارض مصر مراد ہے اسے, کیونکہ فرعون تو پوری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا, وہ تو نمرود کی حکومت کے انڈر آ رہا تھا, نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا, اور مصر جو ہے وہ کیا تھا, مصر کی حکومت جو ہے یہ نمرود کے زیر اثر تھی, تو فرعون تو صرف جو ہے وہ مصر کا جو ہے وہ کیا تھا حکمران تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید ابن مصعب ابن ریان, اس کا نام تھا, اس کا نام کیا تھا, ولید ابن مصعب ابن ریان، ولید ابن مصعب ابن ریان، یعنی ولید اس کا نام تھا، اس کے باپ کا نام مصعب تھا، اس کے دادا کا نام ریان تھا. ریان وہ آدمی تھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مصر کا فرعون تھا، کیونکہ فرعون جو ہے ایک شخص معین کا نام نہیں ہے. فرعون جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص معین کا نام نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک فرعون گزرا ہے، نہیں، بلکہ فرعون جو ہے وہ کیا تھا؟ مصر کا ہر حکمران اس کا لقب جو تھا وہ فرعون تھا، جس طرح چین والے کو خاقان کہتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ کیا حبشے والے کو نجاشی کہتے تھے، ایران کو کسرا، اور اسی طرح روم والے کو قیصر، جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوتا ہے، صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے، ہر ایک کو پریزیڈنٹ اور ہر ایک کو جو ہے وزیر اعظم کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اس کا نام تو علیحدہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جو ہے پھر یعنی فرعون کیا تھا؟ یہ بادشاہ مصر کا جو ہے وہ کیا تھا؟ لقب تھا. اپنا نام جو ہے وہ تب یعنی جدا ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ ولید ابن مصعب ابن ریان، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا، فی الارض ارض مصر پر، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بڑا جانا کیا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا. وانا ربکم الاعلی، جس طرح بعد میں انشاءاللہ آئے گی تیسویں پارے کے اندر سورہ نازعات کے اندر، وہاں پر کیا ہے فرعون کی تقریر، وہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. فرعون نے یہ کہا تھا بنی کس کو؟ یعنی مصریوں کو کہا تھا. وجعل اہلھا شیعا، وجعل اور بنا دیے تھے اہلھا مصر کے رہنے والوں کو، مصر کے باسیوں کو، شیعان دو گروہوں میں، یعنی دو گروہ کیا تھے؟ ایک گروہ جو ہے وہ شاہی خاندان، ایک گروہ کیا تھے؟ شاہی خاندان، شہزادے تھے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کون؟ بنی اسرائیل تھے. دوسرا گروہ کون؟ وہ بنی اسرائیل تھے. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا تھے؟ شیعان. یستضعف طائفة منهم، اسی حال میں کہ کمزور بنا دیتے ان میں سے ایک گروہ کو. کس طریقے سے؟ یذبح ابناءهم، کہ ذبح کرتے ان کے لڑکوں کو، ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءهم، اور چھوڑ دیتے ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی بیٹیوں کو. انہ کان من المفسدین، یقیناً یہ فرعون تھا من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے. شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاد محترم کے استاد، اللہ ہمارے استاد کی عمر میں برکت ڈالے، وہ فرماتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں جو ہے مدرسے کے اندر ساتھیوں نے کہا کہ فلاں جگہ شیعہ اور سنیوں کا جو ہے وہ مناظرہ ہے، تو چلو وہاں پر جو ہے وہ یعنی تماشا کرتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں. تھی ابتدائی طالب علم کا جو ہے وہ دور تھا، زمانہ تھا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں بھی وہاں پر گیا، تو کچھ دیر جو ہے وہ وہاں پر رہنے کے بعد جو ہے وہ مناظر انتظار کرنے کے بعد مناظر شروع ہوا. ایک طرف جو ہے وہ شیعہ عالم تھا، دوسری طرف جو ہے وہ سنی عالم تھا، دونوں جو ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، اور اسی طرح لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ان کی باتوں کو سنتے تھے. تو جو سنی عالم تھا وہ جو ہے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا شیعہ اسی وجہ سے جو ہے وہ غلط ہے، کہ شیعہ جو ہے وہ کون تھا؟ شیعوں کو بنانے والا جو تھا یہ فرعون تھا. شیعوں کو بنانے والا جو ہے وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا. اور قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ پڑھی، وجعل اہلھا شیعا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا، کہ فرعون کو جو ہے فرعون نے جو ہے وہ شیعہ بنائے تھے. فرعون بھی شیعہ تھا، اور اسی طرح جو ہے اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بھی شیعہ بنائے تھے. سنی جو ہے بڑے خوش ہو گئے کہ یار یہ تو قرآن کے اندر دلیل پیش کر کہ شیعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرعون ہی ہے. تو جب شیعہ عالم کا جو ہے وہ ذاکر کا جو ہے وہ نمبر آیا، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں جی، آپ تو جو ہے بات کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس سے بھی جو ہے پرانے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شیعہ تھے. وہ کیا تھے؟ وہ بھی شیعہ تھے. سورہ صافات کے اندر ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے. اس نے بھی آیت پڑھی. وہاں پر جو ہے وہ شیعہ بڑے جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ چلو ابھی تو ابراہیم بھی ہمارے جو ہے ہوئے. جو ہے کیا ہوئے؟ ابھی ابراہیم بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی شیعوں میں سے ہے. تو جب سنی عالم کا جو ہے وہ نمبر آیا تو اس نے کہا کہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولن جو ہے وہ کیا تھے؟ اولن جو ہے وہ شیعوں میں سے تھے, مگر بعد میں اس نے توبہ کر دی. کیونکہ آیت کو آپ نے پوری نہیں پڑھی, آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیا, مگر دوسری آیت کے اندر کیا ہے؟ اس جا ربہ بقلب سلیم. جب وہ آئے تھے اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر, اس نے توبہ کر دی تھی. تو اس پر جو ہے وہ شیعہ عالم جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور سنیوں نے مناظرے کو جیت لیا. تو یہ جو ہے وہ زمانے کی مناظرے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے بجعل اہلہا شیعہ, اور بنا دیے تھے ان کے رہنے والوں کو شیعان دو گروہ, شاہی خاندان, اور اسی طرح جو ہے شیعہ جو ہے عربی کے اندر گروہ کو کہتے ہیں. یستضعف طائفۃ منہم, اسی حال میں کہ کمزور بناتے تھے ایک گروہ کو ان میں سے. یذبح ابناءہم, کمزور بنا دیتے کن کو؟ بنی اسرائیل کو. ان کی افرادی قوت کو جو ہے وہ ختم کر رہے تھے, اور ان کی طریقہ واردات جو ہے وہ کیا تھا؟ کمزور بنانے کا جو ہے وہ طریقہ فرعون کا جو ہے وہ کیا تھا؟ یذبح ابناءہم, کہ لڑکوں کو جو ہے وہ مار دیتا. ویستحیی نساءہم, عورتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا. تو نساء کی جگہ تو بنات ہونی چاہیے. ابنا ابن کی جمع ہے, ابن بچے کو کہتے ہیں, اس کے مقابل میں جو لفظ آئے گا وہ تو بنات آئے گا. یہاں پر لفظ نساء ہے, تو جب لفظ نساء کا استعمال ضروری تھا تو پھر اس طرف جو ہے وہ رجال کا لفظ ہونا چاہیے, مرد ہونا چاہیے. وہاں پر نساء ہے. تو یاد رکھیے, اس چیز کو میں نے آپ کو سامنے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کے اندر جو ہے کبھی الفاظ ہوتے ہیں با اعتبار ما کانا ہے, کبھی قرآن کے اندر الفاظ آپ کو ملیں گے با اعتبار ما یکون ہو کے. ما کانا جو پہلے تھے, ابھی نہیں ہے. اس کو یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مگر پہلے ہونے کے اعتبار سے, جس طرح قرآن میں وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, سورہ نساء کے اندر. تو یتیم تو نابالغ کو کہتے ہیں, تو اس سے اگلی آیت میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ, بے وقوف ہے اس کو جو ہے مال نہ دو. حتی بلغ النکاح, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے وآت الیتام اموالم, کی یتیم کو مال دو. تو یتیم تو وہ ہے جو نابالغ ہے. تو یہاں پر نتی یتیم اللہ نے کہا بہ اعتبار ما کانا, کہ ابھی یتیم نہیں پہلے یتیم تھا. اور کبھی قرآن کے اندر جو ہے الفاظ آپ کو ملیں گے بہ اعتبار ما یکونوں کے, کہ ابھی نہیں ہے بعد میں ہوگا, ابھی نہیں ہے بعد میں جو ہے وہ بنے گا. تو اس کے جو ہے وہ کیا ہے؟ نساء کا لفظ یہاں پر اعتبار ما یکونوں کی ہے, کہ ابھی جو ہے وہ بچیاں ہیں, بعد میں جو ہے وہ عورت بنے گی. اور اس میں جو ہے فرعون کے خوب سے باطن کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. کسی قوم کے اندر جب مرد جو ہے وہ کم ہوں گے, جہاں پر جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کیا قحط الرجال ہوتی ہے, جہاں پر مرد جو ہے وہ کم پڑ جاتے, عورتیں زیادہ ہو جاتی, تو نتیجہ کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ وہاں پر بے حیائیوں کا جو ہے وہ راج ہوگا. تو جو قوم بے حیا بن جاتی ہے تو وہ کیا اللہ کے دین پہ غیرت کرے گی؟ کیا وہ اللہ کے دین اور اللہ کے احکام کو جو ہے اس پہ غیرت کبھی کرے گی؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پہ غیرت کر دے, نبی علیہ السلام کی سنت پر غیرت کر دے. وہ چونکہ اپنی بے حیائی کے اندر جو ہے وہ مگن ہے. تو اسی طرح فرعون چاہتا تھا کہ ان کے جو ہے لڑکے ختم, جوانوں کی تعداد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے, تو نتیجتاً جو ہے یہ بے حیا ہو جائے گی. اور بے حیا قوم جو ہے وہ یہ کیا میدان میں کسی کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ تو جو ہے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتی, وہ تو بے غیرت بن جائے گی. بے حیا تو بے غیرت ہوتا ہے. تو فرعون کے خوب سے باطن کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور ہمارے لیے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ آج کی بچی جو ہے یہ کل کی عورت ہے. آج کی بچی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کل کی عورت ہے. تو بچیوں کو وہ لباس جو ہے آپ پہنائے کہ بعد میں جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی تو کم از کم آپ سے جو ہے وہ اس لباس کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کرے. اگر آپ نے ابھی سے جو ہے وہ کیا, دو تین سال ان کی عمر ہے, چار پانچ سال ان کی عمر ہے, آپ نے ابھی سے جو ہے ان کو جو ہے وہ سکرٹ پہنانا شروع کر دیا, اسی طرح جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کیا ٹراؤزر اور اسی طرح جو ہے جو مختلف چیزیں لوگ پہنتے ہیں, آپ نے یہ چیزیں سے ابتدا کر دی, تو جب بڑی ہوگی تو کیا وہ دوپٹہ جو ہے وہ پہنے گی؟ دائی ہو بسا ڈوبے گی بیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ کہی یار یہ کیا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, وہ تو تنگ ہوگی. تو امی سے جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا کر دو, ابھی سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عادی بناؤ. کہ پر کیونکہ آج کی بچی جو ہے وہ کل کی ماں بنے گی, تو اسی وجہ سے قرآن نے جو ہے لڑکیوں کے بارے میں لفظ استعمال کر دیا نساء کا, کہ آج کی بچی جو ہے وہ کل کی عورت بنے گی. انہ کان من المفسدین, یقیناً یہ فرعون تھا من المفسدین, فسادیوں میں سے. ونوریدو, اور ہم نے ارادہ کیا تھا اور چاہتے تھے ہم, ونوریدو چاہتے تھے ہم, ان نمن علی الذین, کہ احسان کرے علی الذین ان لوگوں کو لوگوں پر, نستضعفوا فی الارض, جن کو کمزور بنایا گیا تھا, فی الارض ارض مصر پر, ونجعلہم ائمتن, اور بنا دے ہم ان کو ائمتن پیشوا, ونجعلہم الوارثین, اور بنا دے ہم ان کو لینے والے سلطنت مصر کے, وارث سلطنت مصر کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا, ہم چاہتے تھے کہ کیا کرے, احسان کرے ان لوگوں پر, کیا کر دے, ان نمن علی الذین, احسان کر دے ہم ان لوگوں پر جن کو کمزور بنایا گیا تھا ارض مصر میں. مراد ان سے کون بنی اسرائیل, کہ ان پہ ہم احسان کر دے, کمزوروں کو طاقتور بنا دے, ونجعلہم ائمتن, اور ان کو جو ہے پیشوا بنا دے, بنی اسرائیل کے لیے ان کو جو ہے وہ راہبر بنا دے, کیونکہ تکالیف اور مصیبتیں جو برداشت کرتے ہیں تو تبھی جا کے وہ امام بنتا ہے. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ان کو جو ہے ہم بنا دے کیا, مصر کے جو ہے وہ لینے والے میراث خور, مصر کے جو ہے وارث سلطنت بنا دے, فرعونیوں سے جو ہے وہ مصر کو چھین کر جو ہے وہ کیا کر دے, یا جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کیا کرائے, گفٹ کرائے ان کو ہم دے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, وَنُمَكِّنَ, اور اقتدار سے نوازے ہم, لَهُمْ, ان لوگوں کو, فِي الْأَرْضِ, زمین پر, زمین مصر پر جگہ دے ہم ان کو, اقتدار سے نوازے ہم ان لوگوں کو, فِي الْأَرْضِ, ارض مصر پر, ونوریا فرعون, اور دکھائے ہم فرعون کو, وہامان, اور حامان کو, وجنودہما, اور ان کے دونوں کے لشکروں کو, منہم, ان میں سے, ما وہ کچھ, کانو یحذرون, جس سے وہ ڈرتے تھے, وہ چیز ان کو دکھا دے جن سے وہ ڈرتے تھے, کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ بڑھ جائیں گے اور ہم سے اقتدار کو جو ہے وہ لے لیں گے. تو اللہ نے جو ہے وہ چیز ان کو دکھلا دی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑھا دیا, اور جب بنی اسرائیل کو اللہ نے جو ہے بڑھا دیا, فرعونیوں کو اللہ نے جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیا, ان کو یہ چیز بتا دی کہ کمزور کو دیکھ لیجئے, وہ کلے جو ہے اللہ نے ان کو نجات دی, اور فرعون طاقت کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ غوطے کا کر جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہوئے, تباہ و برباد. تو جس سے جو ہے فرعون ڈرتا تھا, اللہ رب العزت فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو وہ چیز بتا دے کہ آپ سے جو ہے وہ سلطنت جو ہے فرعون جو ہے وہ کیا, سلطنت مصر جو ہے وہ ختم, بنی اسرائیل جو ہے آپ کہتے کہ ان کو نہ ملے, ان کو میں نے دے دی. اور یہ بھی جواب تھا میں نے جو آپ کے سامنے پڑھ لیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے یہ کام کیوں کرتا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا, یہ کام کیوں کرتا تھا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون نے جو ہے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ آگ کا بگولا اٹھا, اور اسی طرح میرے تخت اور تاج اور محل کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ختم کر دیا, بسم کر دیا. صبح جو ہے لوگوں کو بتا دیا, انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے اندر لڑکا پیدا ہو گئی. ویسے بکواس کی بات ہے, کیا ہوگا فرعون اور کیا اس کی ہوگی خواب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نجومی نے بتایا تھا, تو کیا نجومی جو ہے عالم الغیب ہے؟ نجومی کی بات کی تصدیق کروں گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو اصل بات جو ہے وہ کیا تھی, یہاں پر خود ہی آپ کے سامنے قرآن نے جو ہے یہ بتا دی, اور ہم نے آپ کے سامنے کافی جگہ پہ اس کی تفصیل کی تھی کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا تھا. فرعون یہ کام کر رہا تھا, یستضعف طائفۃ منہم, بنی اسرائیل کی افرادی قوت کو کمزور بنانے کے لیے, اس ڈر اور خوف کے مارے کہ کہیں جو ہے بنی اسرائیل بڑھ کر جو ہے ہم سے جو ہے اس سلطنت کو چھین لے, اس حکومت پہ جو ہے وہ قابض نہ ہو جائے, کسی طرح سے جو ہے ہمیں جو ہے اقتدار سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا نہ پڑے. تو یہ کام وہ کیا کرتا تھا صرف کس لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا ہو جائے, کمزور ہو جائے, اور کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. اور اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ ہو جائے, تو آپ نے جو ہے سورہ اعراف کے اندر پڑھا تھا, موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کو معجزے بتلائے, اس کے بعد جادوگروں سے مقابلہ ہوا, جادوگروں کو اسلام کی توفیق ملی, جادوگروں کو فرعون نے سزا دی, اس کے بعد جو ہے قوم نے آ کر جو ہے کیا کہا, اتذر موسیٰ وقومہ ان یفسد فی الارض ویذرک وآلہتک, کیا تم فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو جو ہے چھوڑ رہے ہو کہ وہ فساد برپا کرے زمین پر, اور آپ کو اور آپ کی خدائی کو نہیں مانتے؟ تو اس نے پھر بھی یہ بات بتا دی کہ اچھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں, سنقتل ابناؤں ونستحیی نساؤں, میں ان کے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دوں گا اور اسی طرح ان کی بچیوں کو چھوڑ دوں گا, وہاں پر بھی یہ بات کی ہے. تو وہاں تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, اس نے مقابلہ بھی کر دیا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام اس لیے کرتا تھا کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے, تو وہاں تو موسیٰ پیدا ہوا ہے اور پھر بھی فرعون یہی بات کر رہا ہے سنقتل ابناؤں ونستحیی, تو وہاں پر کیا ہے, کیا کسی دوسرے موسیٰ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ ویسے جو ہے بات کو بتنگڑ کی بات ہے, وہی چودھری والی بات ہے کہ چودھری کڑ نہیں رکھتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, یہاں سے جو ہے وہ واقعہ شروع ہوا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ عَرْضِيَهِ, خبر مکوی جی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور الہام کر دی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو, دل میں ڈال دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو, ان ارضعیہ, کہ دودھ پلاتی رہے اپنے بیٹے کو, فاذا خفت علیہ, پس جب آپ ڈر جائے علیہ اس پر, فالقیہ فی الیم, پس ڈال دو اس کو فی الیم دریا میں, ولا تخافی اور خوف نہ کانا, ولا تحزنی اور خفا اور غم نہ کانا, انا رادوہ الیکا, انا رادوہ الیکی, یقیناً ہم واپس کر دیں گے اس کو الیکی آپ کی طرف, وجاعلہ من المرسلین, اور بنا دیں گے ہم اس کو من المرسلین, مرسلین پیغمبروں میں سے, بنا دیں گے ہم اس کو من المرسلین پیغمبروں میں سے. فرعون جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہر سال جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرتا تھا, پھر ان کی جو ہے اپنی قوم آئی, فرعون کی جمع کیا ہے, فرائنا, تو فرائنا جو ہے ان کے پاس آئے, تو اس نے جو ہے جو ان کی قوم تھی کہ آپ جو کر رہے ہیں, تو ہر سال اگر فرعون آپ جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرے تو بوڑھے نوجوان جو ہے بوڑھے مر جائیں گے, تو باقی ہمارے یہ کام کون کریں گے؟ تو فرعون نے جو ہے وہ بل کے اندر ترمیم کر دی, 18ویں ترمیم کو لے آئی, تو اس کے اندر جو ہے اس نے کیا کر دیا, اس نے فوراً حکم دیا کہ ایک سال جو ہے وہ قتل اور دوسری سال جو ہے وہ کیا, وہ چھوڑ دیا جائے گا. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جس سال پیدا ہوئے وہ سال بچوں کی جو ہے وہ نہ مارنے کا تھا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس سال جو ہے وہ پیدا ہوئے تو وہ جو ہے بچوں کے مار دینے کا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو فرعون کے جو ہے ان نے جو ہے دائیا مقرر کی تھی, اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی فوج بھی ان کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی بنی اسرائیل کی بستیوں کے اندر, اور عورتوں کا جو ہے وہ معائنہ کیا کرتی, جو حامل اور پریگننٹ عورتیں تھیں ان کا معائنہ کرتی. اور اسی طرح جیسے جو ہے وہ بچی پیدا ہو جاتی, بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا, بچہ کو جو ہے وہ ختم, اور اسی طرح جو ہے وہ بچی کو چھوڑ دیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے دل کے اندر جو ہے یہ بات ڈال دی. یہاں پر وحی بمانی الہام, اور الہام کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, دل کے اندر کسی چیز کو ڈال دینا, دل کے اندر کسی چیز کو جو ہے وہ کیا کرنا, ڈال دینا. کیونکہ وہی تو عورتوں کو نہیں ہوتی, وہی تو جو پیغمبر کا بھیجنا ہے وہ تو کیا ہے, فرشتے کا بھیجنا وہ تو کیا ہوتا ہے, پیغمبر کو ہوتا ہے. تو وہ یہاں وحی سے مراد کیا ہے, الہام مراد ہے. دل کے اندر اللہ نے جو ہے وہ ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو, کیونکہ اس کو کوئی اور چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ بچائے تو کس طریقے سے بچائے. ابھی آ رہی ہے اور کچھ دیر کے بعد آنے والے ہیں فرعون اور ان کے جو ہے وہ ساتھی, اور بچے کو جو ہے میرے سامنے جو ہے ذبح کر دے گی. تو لہٰذا اللہ نے دل کے اندر اس کو یہ بات ڈال دی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, دل میں ڈال دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو, ان ارضعیہ. کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا, تو کیا آپ کو کیا ضرورت ہے جی, اس کو جو ہے عورتوں کے نام بڑے جو ہے وہ پسند ہوتے ہیں. دل خرق تھی بھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اللہ کے بندے قرآن نے یہ چیز نہیں بتا دی, ام موسیٰ, بس ام موسیٰ ہے. قرآن نے کیا بتانا, ام موسیٰ, بیوی کے بارے میں بتا, اہلی ہی, کیا بتانا, اہلی ہی, یعنی اپنی گھر والی کو بتا دیا, تو بس معاملہ ختم. اس چیز کو جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کے نام, ہاں ہیں ذکر کیے ان لوگوں نے, مگر ضرورت کیا ہے ہمیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور وہی کر دل میں ڈال دی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو, ان عارضی آئی, ان عارضی. اسی طرح تو آپ کو مولوی کے بارے میں جو کتاب دیکھنے والے ہوتے ہیں چرشنبے کے دن, وہ بھی جو ہے جب بچے کو ان کے پاس لے جاتا تو وہ کہتے دمور سلم نے, باپ کا نام نہیں ماں کا نام, یعنی اس کی جو ہے وہ کیا غیڑل خپار سے گزارے کی گئی نا, یہ تو غیڑلی استاذ پیدا پوئی گیا یا نمبر پختو والے بھی پوئی گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ماں کے نام کا جو ہے وہ پوچھتا تھا, کیسے جو ہے وہ زائچہ بنے گا اور اس سے فلاں چیز بنے گی فلاں چیز, تو باپ سے بنا ہوں, ماں کی کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, نکاح کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, وہاں تو ضرورت ہے نا, نکاح کے اندر تو نکاح پڑھایا جا رہا, کس سے پڑھایا جا رہا, فلاں کی کون سی بیٹی ہے کہ یہ لوگ گواہ اس پہ بنے, موجود جو ہے وہ کیا گواہ بنے. اس کے مقابلے میں جو ہے اور جگہ اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, کہ دودھ پلاتی رہے کیا, کس کو, اپنے بیٹے کو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, بس اگر آپ, بس جب خِفْتِ عَلَيْهِ, آپ ڈرے ان پہ کہ فرعونی آ کر جو ہے وہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ قتل نہ کر دے, تو کیا کیجیے, فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, بس ڈال دیجئے اس کو فی الیم میں, دریا میں. اور آپ نے جو ہے پہلے پڑھا تھا کیا, سورہ طہٰ کے اندر صندوق میں ڈالو, اور صندوق کو جو ہے وہ دریا کے اندر ڈالو, یہ نہیں کہ اس کو جو ہے دریا میں پھینک دو, نہیں, صندوق کا تذکرہ آپ نے سورہ طہٰ کے اندر پڑھا تھا, کیونکہ کوئی وینا کہے کہ دریا میں ڈال دیا تو یہ تو خودکشی تھی. تو اللہ نے فرمایا فالقی ہے فی الیم میں, ڈال دیجئے اس کو کیا, فی الیم میں, دریا میں. ولا تخافی ولا تحزنی, ولا تخافی, اور خوف نہ کرنا, ولا تحزنی, اور غم نہ کرنا, خوف نہ کرنا کیا, کس پہ, خوف نہ کرنا کس سے, اس کے جو ہے وہ یہ ڈوبنے سے کہ یہ کہیں ڈوب نہ جائے, اور غم نہ کرنا کہ کہیں جو ہے وہ کیا آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے, آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ کیا نکل نہ جائے, یعنی اس کے جو ہے غائب ہونے پہ. پشتوں کے اندر ہم مانی کرتے ہیں ولا تخافی, میں ارے گا ڈوبے دو ددنا, ولا تحزنی, او مغم جنکے گا درو کی دو ددینا, یعنی نہ تو یہ جو ہے آپ سے دور کہیں جانے والا ہے اور نہ کہیں جو ہے یہ آپ سے ڈوب کر جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تخافی, اور نہ خوف کانا, ولا تحزنی, اور نہ غم کانا, انا رادوہ الیک, یقیناً ہم اس کو واپس کر دیں گے, واپس کر دیں گے اس کو الے کے آپ کی طرف. وجاعلہ من المرسلین, اور صرف موسیٰ نہیں ہوگا, آپ کا بیٹا نہیں ہوگا, وجاعلہ من المرسلین, وہ اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر بھی ہوگا. وہ صرف جو ہے وہ کیا آپ کا بیٹا نہیں ہوگا, وہ من المرسلین میں سے ہوگا. تو آیت کے اندر جو ہے وہ کیا دو عوامر. پہلا امر ان ارضی ہی کہ دودھ پلاتی رہے اپنے بیٹے کو, یہ پہلا امر ہے, دودھ پلایا کرو اپنے بیٹے کو. دوسرا امر فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ دریا میں اس کو ڈال دو. دو عوامر ہوئے, دو نواہی. پہلی نہیں وَلَا تَخَافِ خوف نہ کانا, وَلَا تَحْزَنِ غم نہ کانا, یہ دو نہیں ہے, اسے روکا گیا. دو آیت کے اندر اخبار ہے, اللہ خبر دے رہا ہے کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ یقیناً ہم اس کو آپ کے پاس جو ہے واپس کر دیں گے. اور دوسرا خبر کیا وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اس کو میں پیغمبر بنانے والا. دو بشارت ہیں آیت کے اندر, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ان کی واپسی ہوگی آپ کی طرف, تو یہ خوشخبری بھی ہے بشارت بھی ہے. اور اسی طرح جو ہے دوسری بشارت کیا وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بنا دوں گا اس کو مِنَ الْمُرْسَلِينَ پیغمبروں میں سے, تو یہ بشارت ہے. تو آیت کے اندر آٹھ باتیں ہم نے پڑھ لی, دو عوامر, دو نواہی, دو اخبار اور دو کیا, دو بشارتیں. آٹھ باتیں ایک آیت کے اندر ہم نے اس کو جو ہے پڑھ لیا, انشاءاللہ کل جو ہے مزید پڑھیں گے. تواسین میں پمانا دری حروف یو اللہ پوئی گی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب واضح دی نتلو علیکا للمن پتابانے دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام و السلام ناو دا فرعون نا بالحق پاک سرا یادی دا پارا چخکارشی حقا اگا قوم تا یؤمنونا چی ایمان دروڑی اہن فرعون یقینا فرعون زان گٹ گڑنے فی الارد پس مکاد مصر کے وجعل اہلہا او گرزولی اسی دن کی دلی مصر شیان دوڑلے پدھا سیال کی چکمزور کو لبے یو ڈلا ددینا وجل بے زامن ددوی او پری خودی بے جنکے ددوی یقیناً دا فرعون کانا او من المفسدین دا فسادیانونا ونریدو او اغو او ارادو کرمونگا چے احسانو کمونگا پاکسانو بانے چے کمزور کلیشیو فی الارد بزمکد میں سرگے او گرزو من دیلرا مشران ددینا او گرزو من دیلرا الوارسینا اغسطن کی دزمکی دمی سرا او زیور کمونگ دیتا اقتدار ور کمونگ دیتا فی الارد بزمکد میں سرگے او خائی منگ فیران تا وہاں مانتا او لخ کرو دلی دوانتا من ہم ددینا ما اغس کانو یا حضرون چے دی تیاری دلا و اوحینا الى ام موسیٰ او زلکی وان چولمگا مرد موسیٰ علیہ السلام و السلام تا ان عرض آئیں چپے ورکوان دی خپل بچی تا فائزہ خفتی علیہی پس کلا چو یری دیتا پا دی خپل بچی بانے فحلقی ہیں فی الیم نو گرز و دلرا فی الیم پا دریام کے ولا تخافی او میری گا دڑو بے دو ددنا ولا تحزنی او مغم جن کے گا درو کے دو ددنا انا رات دوں ہوں الی کی یقیناً من واپس بکو دلرا الی کی تا طرف تا وجاعلوہو من المرسلین او بگرزو من دلرا من المرسلین دا پیغمبرانونا